राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 अक्टूबर 1994 को सायं लगभग 6 बजे वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम बढ़िया बात है और बड़ी सुगम है और सब ही इसके अधिकारी है। कोई पढ़े लिखे हो न पढ़े लिखे हो उसमें कोई नहीं, कोई बुद्धिमान हो मूर्ख हो धनवान हो कोई निर्धन हो राजा महाराजा हो कोई गरीब हो देवता हो ऋषि मुनि हो साधारण मनुष्य हो और तो क्या पापी पुण्यात्मा जैसे कैसे भी अगर इसको चाहे तो सब काम में ले सकते हैं। सबसे पहले परमात्मा ही थे, उपनिषदों में यही बात आती है, भागवत में यही बात है, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम प्रसाद योग शेर संप्रदाय अनेक रूप से प्रकट हो जाऊ। पहले एक ही थी, अंत में शेष एक ही रहेंगे तो बीच में दूसरा कहाँ से आवे। संसार की रचना के लिए जहाँ कहीं वर्णन आता है ऐसा नहीं आता कि भगवान ने कहीं से माल मंगाया और उसकी संसार बनाया, अपने आप ही अपने आप में अपने आप से बना लिया। तो एक ही रहे, अनेक रूपों में भी एक ही है, एक होते हुए भी अनेक रूप है। ये बात इतनी सरल है, जिनको परमात्म तत्व की प्राप्ति करना हो अपना कल्याण करना हो ऊंचे से ऊंचा जो पद है मनुष्य जन्म का जो खास उद्देश्य है उसकी प्राप्ति सिद्धि के लिए ये एक बात मानने के सब हमारे पर हुई है। पहले पद गया उसमें कहा महाराज आपकी अनंत रूप है अनेक रूप में किस रूप का ध्यान करूं, ध्यान किस रूप करें सभी परमात्मा ही करता हूँ वासुदेव सर्वम। भगवद गीता में इसको बड़ा ऊंचा दिया है वासुदेव सर्व इति ज्ञान वान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा सबसे दुर्लभ है। सीधी सही बात है, आप जितने भाई बहन बैठे हैं अगर विचार करेंगे हम समझेंगे भगवान को देखें तो बोले जो क्या परिश्रम है। पहले तो मानना पड़ता है पीछे देखना लग जाता है, हम कोई वर्णमाला भी सीखते हैं तो पहले मांगना ही पड़ता है, क ख ग घ मांगना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। और क्या उपाय बताओ, अगर सीखता है ए बी सी डी ई एफ ये मानना ही पड़ेगा। और क्या है अपने पास सारा, कोई भी विद्या सीखो तो उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। और उन सब विद्याओं से श्रेष्ठ ये ब्रह्म विद्या है। साफ भगवान कह रहे हैं कि सब वासुदेव सब मैं ही हूँ, अहम एवासम एवाग्रे मैं ही पहले था और अंत में भगवान ही शेष रहते हैं। इसमें शुरू कर दे बिल्कुल पक्के विश्वास से तो फिर दिखने लग जाएगा। अक्षरों का ज्ञान होने पर जगह जगह वही अक्षर दिखेंगे, उनमें समाचार पढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। पहले उनका ज्ञान सीखना पड़ता है। ऐसे इस बात को हम सीख लें श्रद्धा भक्ति पूर्वक, हमारे प्रभु है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु वैष्णवे, अनेक रूपों से भगवान है, अच्छा मंदा भला बुरा सब भगवान का रूप है। सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल होए, सब जग ईश्वर रूप है। कैसी मौत की बात है, हर्षो आनंद रहे और ऊंचे से ऊंची बात, सीधी से सीधी, सरल से सरल, सुगम से सुगम बात, कितनी बढ़िया है। आपको पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। इस बात में मैं कोई आपको जोर पड़े, पसीना आवे ऐसी बात नहीं है, सीधी सरल बात है। भगवत वचन है वासुदेव, संत कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर रूप मानी, सो अनन्य जाकी असी मतन करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य, वो अनन्य है, अनन्य उपासना की महिमा है सब जगह। भगवान ने भी कहा है कि भाई मेरे को प्यारा बोले अनन्य गति सो, मेरे को प्यारा कौन लगा जो अनन्य गति, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम कद शामित एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की। और है ही नहीं कोई, मतलब परतरम नान्य किंचित यदि ज्ञातवा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्य थे, उसके जानने के बाद जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता, सीधी सरल बात है। न दिखे तो मत दिखो, अपने तो है ये मान रहे हैं, कोई दिखने लग जाएगा, अरे भाई है जैसा मान रहे पर दिखने लग ही जाएगा। बचपन की बात एक याद आ गई, बाल के लोग हम खेलते थे तो एक जना को बैठा देते और तुम सब छिप जाते और तुम ढूंढो, तो सबको खोजते खोजते लगे। इसको महारुमा में लुकमीच नहीं कहते हैं, हिंदी में आंख मिचौनी खेल कहते हैं, आंख मिचौनी खेल आप मिली। अब उसमें जो बालक देख लेता है अमुक जी तू बैठा है, वो ढूंढने वाला अब तू देख बैठा है, अब तू लेट गया है, अब तू घुटना पर बल खड़ा है, अब तू लंबा सोया हुआ है, वो जो चेष्टा करे जो कह दे फिर वो छिपेगा। उसे एक छिपे सुनने क्या फायदा, ये तो मेरे को देखता है। ऐसे भगवान छिपेंगे नहीं, सब आप हो महाराज आप हो। भगवान कहते देखने लग जाए फिर कहते छिपने से क्या फायदा भाई, ये तो पहचान लिया मेरे को, अब छिपने में क्या फायदा, क्यों छिपेंगे, किस बात से छिपेंगे। वो सब जानना नहीं चाहता इसलिए भगवान छिपते हैं। हम सब जगह मानने लग जाए किसके पीछे छिपे, बर्फ ही बर्फ पड़ी है, उस बर्फ को किसके पीछे रखे, जिसके पीछे वो भी बर्फ, जिसके पीछे वो भी बर्फ, किसके पीछे रखे, कहाँ छिपा उसको। ऐसे आप पक्का विचार कर रहे कि अपना तो जीवन सफल करना है, और बड़ी सीधी सरल बात है, भगवान है, भगवान है, हमारे भगवान है, अनेक रूप में आप ही आपको आप ही आप। ऐसे देखने लग जाए कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम सरल सीधी बात है, कोई परिश्रम नहीं इसमें। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो भाई हो बहन हो गरीब हो धनी हो विद्वान हो मूर्ख हो ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो किसी संप्रदाय का किसी देश का किसी देश में कोई भी कसाई क्यों न हो सबके लिए बड़ी सरल बात है सीधी बात है। सत्संग करते हैं भाई बहन उनके लिए तो सीधी बात है, ये बात पक्की मान लगे है ऐसे ही। तो हमारे भाव में कमी है, वस्तु में कमी नहीं है। भगवान कहते हैं मतलब परतम नान्यत, और भगत भी कहते हैं सर्व विष्णु मयम जगत, गले विष्णु सले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तक ज्वाल माला कुले विष्णु सर्व विष्णु मयम जगत भगवान ही भगवान सब। कितनी सुगम सोरी बात है, सरल बात है। बड़ी बड़ी कृष्णता पड़ती है, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, रातों जगते हैं, शीत सहते हैं, पुष के महीने ठंडी मटकी का जल डाला जाए ऊपर रात्रि के समय, कितनी कठिनता होती है। बरसात के समय पर्वत की चोटी पर बैठा जाए, गर्मी के दिनों साफ होकर के वो धूप आज तेजी उसके सामने बैठा जाए तो बड़ी कठिनता पड़ती है और उतना इतना फल नहीं होता। कितना सहना पड़ता है फिर भी इसके समान नहीं। सब आत्मा सुदुर्लभ गीता ने कहा सातवां अध्याय 19वें श्लोक में, वो महात्मा दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ महात्मा वो है। गुणातीत के लक्षण बताए हैं, भक्तों के लक्षण बताए हैं, योगियों के लक्षण बताए हैं, ध्यानियों की बातें बताई है, सब कुछ बातें बताई, पर सब आत्मा सुदुर्लभ एक बार आया है। अपने को सुलभ बताता श्याम सुलभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जैसे व्यापारी को कोई व्यापार दिख जाए फिर वो क्यों कंगला रहे, ऐसे साधक को ये बात मिल जाए फिर कमी क्यों रखे अपनी, अपना सब जोर इसमें लगा दे, सच्ची बात मिल गई, ये बात जल्दी मिलती नहीं है। उपनिषदों में आता है श्रवणाय विभव जो न लगता है, सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलती। आप विचार करो ये सुनने के लिए कितने आदमियों को मिलती है, सुनने के लिए भी हरेक को नहीं मिलती है। काम में लावे, अनुष्ठान करे, अपना आचरण करे, ये सब बनाओ, बात जरूर है, सुनने के लिए नहीं मिलती। ऐसी दुर्लभ बात है। राम नाम की संत दास दो अंतर तक ढूंढ, आ तो गुप्ती बात है, कौन बतावे कौन, तो गुप्त बात कौन बतावे, कितनी उसमें भी नाम जप करना पड़ता है, इसमें तो केवल मानना है। पर मेरे धन्यवाद गोवास प्रचार गोकर सबको नमस्कार करिए, कितना अंतर्गत निर्मल हो जाए, राखू काहे सु बैर विरोध, किसने बैर कर सके विरोध करे, कितना शुद्ध अंतर्गत हो जाए। जैसे गंगा जी में स्नान करते शीतलता आती, अति जल पी ले स्नान कर शांति, ऐसे गंगा जी आएगी, किसी का विरोध नहीं, मत मतांतर के साथ विरोध नहीं, द्वैत अद्वैत मिश्रा द्वैत सुद्वैत कई मत है, मुसलमानों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, यहूदियों का अलग है, पारसियों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, कितने मत मतांतर हो, कितनी जाति भेद हो, कई भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, इनको भेद नहीं है। जैसे राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा ना ही संत दास जीते सो ले जाए, जैसे वो राम दड़ी चौड़े पड़ी ऐसे ये बात चौड़े पड़ी है सबकी, कोई छिपाव की बात नहीं, ऐसे अपने मान ले। मनोवाग काय वृत्ति भी, वाग मन काय वृत्ति भी, ऐसे दो श्लोक आते हैं। जब तक सर्वभूतेषु मत भावो लोक जाए थे, सब जगह मैं न दिखू तावनी उपासना, ऐसे उपासना कर रही वाग मन कर मिले, वाणी से भी मीठा बोले, दृष्टि से भी भगवान की वाणी माने, और मन से भी भगवान ही माने नमस्कार कर ले, अपने बर्ताव से भी ऐसा ही करे, हरे को जनाने की जरूरत नहीं है, भाई मैं ऐसा मानूंगा जरा भी जरूरत नहीं, अब किसने करुआ बोले, दृष्टि में किसको बुरा माने, किसका बुरा सोचे, क्यों किसी की बुराई करे, क्यों किसी की बुराई सुने। मैंने तो ये कहा है, सुना है, पढ़ा है कि जो बुरा बुराई देखता नहीं, बुराई सुनता नहीं, बुराई करता नहीं, बुरा सोचता नहीं, उसके द्वारा संसार की बड़ी भारी सेवा हो जाती है। आश्चर्य है मेरे तो, ये बात सच्ची है। अरे भाई तुम्हारे को मैंने बुरा नहीं समझा तो तुम्हारी सेवा क्या करी, कि बुरा नहीं समझा ये सेवा है, कितनी विलक्षण बात है, कौड़ी पैसा नहीं लगा, ये कम नहीं है, मन से वाणी से शरीर से किसी का बुरा ना करे, किसी का बुरा चाहे नहीं मन से, न बुराई करे न सुने, तो बुरा पड़ा मिट गया, अच्छा पड़ा सुते प्रकट हो जाएगा। एक मार्मिक बात है, बुराई चीज पैदा हुई हुई है और अच्छाई स्वतः है। हम लोगों को भाई बहनों के बीच में चची हुई है कि बुराई तो स्वतः है, भलाई करने से होगी, ये बात नहीं है, बिल्कुल उल्टी बात है। जैसे लोग सब समझते हम तो जी रहे हैं, बिल्कुल उल्टी बात है, सब मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। आप हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब किसी की उतनी नहीं है, जितने मिनट कितने घंटा बीत गए उतनी उम्र कम होगी सबकी, सबकी कम हो रही है, मौत नजदीक आ रही है, मर रहे हैं फिर भी नहीं हम तो जी रहे हैं, बात बैठी है। जैसे ये बात है ऐसे ही हम तो अच्छे गुण सीख करके गुणवान बनेंगे, बात ये नहीं है। अच्छाई तो परमात्मा का स्वरूप है, वो नित्य है, बुराई यही पैदा होती है मिटती है, बुराई बुराई पैदा होकर मिटती है, वो तो मिटेगी, वो तो मिट रही है निरंतर, कोई ताकत नहीं है ठहरने की। और भलाई है जो सत है वो नित्य है, ना भाव विद्युत है सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, सत है वो तो है ही है, अरे असत नहीं है, है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट दिखे और दिख है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं, दिख कैसे, इंद्रिया है मन बुद्धि है संसार, ये एक धातु के उनको देखेगा तो कैसे देखेगा, कान शब्द को ही सुन सकते हैं, क्या जीव से चख है जैसे कान चख सकता है क्या, अरे जीव ये खट्टा है मीठा है सरपरा है जीव पहचानती है, उसको कान पहचान लेगा, आंख जिसको देखती है क्या उसको त्वचा देख लेगी, अपनी अपनी इंद्रिय एक एक काम करती है, तो अपनी इंद्रियां संसार की बनी हुई संसार को ही देखते हैं, भीतर में परमात्मा है वो कब दिखा, स्वयं आप अपने आप को देखो तो वो परमात्मा दिखेगा, स्वयं आपका स्वरूप क्या है, मैं हूँ, ये होनापन आपका स्वरूप है, तो होनापन सब जगह परमात्मा का है, होनापन में देखो तो होनापन ही होनापन दिखे सब जगह, आंखों से आदि देखो तो इनकी तो दृष्टि छोटी है, वास्तु तत्व तो नहीं दिखता, नेत्रों से कानों से नाक से पांचों इंद्रियों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, इन विषयों से अतीत तत्व है परमात्मा, तो इसको प्रत्यक्ष करने वाली इंद्रियों को कैसे पकड़ सकेगी, एक संत ने संत से पूछा कि महाराज कैसे हैं, तो उसने कहा मेरे जैसे, अपन निजी की बात है मेरे जैसे, तो मैं कह रही ऐसे मत समझना, तो दाड़ी वाला ऐसा मेरे जैसा मन मैं हूँ, मेरी सत्ता है, होनापन ऐसे होनापन है हमारे जैसे है परमात्मा, कितनी सीधी सरल बात है, परमात्मा ये है थोड़ा ही, ये तो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, अरे परमात्मा न बनता है न बिगड़ता है, वो है ज्यों का त्यों है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देगी, है छोटी है ना, वो बनता बनता है ही नहीं, भूमा शाश्वत अमर समठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, उस तरफ दृष्टि रह गई, उसके लिए विद्या बने संपन्न ब्राह्मण के मनुष्य ने सब लिखे तो पंडिता समदर्शी ने समम पश्य नहीं सर्वत्र समम अवस्थित, तो कितनी स्वतंत्रता है, अरे कितनी ऊंची बात बताई, सब आत्मा शुद्ध मिलेगा, ये राग और द्वेष है ना, एक अच्छा माना एक बुरा माना, ये खास बैरी है, ना अच्छा है ना बैरी अब बुरा है, बड़ो गुरु नहीं कोई है ही नहीं, गुण दोष और दुष्ट दोष और गुणस्तु सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणे उभे न देखे देखे स्वामी गुण दोष देश अदृष्टि गुण दोष अदृष्टि दोष गुणस्तु बर्ताव करने की बात नहीं है, एक देखने की एक बर्ताव की। बर्ताव में ये करना ये न करना वो भेद है, और जानने में मानने में भेद नहीं है, मानने में एक है। मानने में सब पांच भौतिक है, फिर जल पावक गगन समीरा पंच रुद्री अधम समीरा, तो पंच रसीदी ये मुसाला एक है सबका एक दूसरे। करने में भेद क्या व्यवहार में है, ये माँ है ये बाप है ये भाई है ये बहन है ये मित्र है ये शत्रु है, व्यवहार है वो ये हम जाती है ब्राह्मण है क्षत्रिय है विषय, ये तो मर्यादा है। मूल देखा जो पांच भौतिक में भेद नहीं, प्रकृति का देखो तो प्रकृति में भेद नहीं, परमात्मा का देखो तो परमात्मा में भेद नहीं, व्यवहार में मर्यादा में है, उस मर्यादा के पालन करने से इस तत्व का बोध हो जाता है। मर्यादा पालन दिखता तो ऐसा है कि हम अलग अलग माने तो एक कैसे दिखेगा, ये एक विचित्रता है। हाथ अलग है पैर अलग है नाक कान सब अलग अलग है, फिर भी अपना पड़ोस भेद है क्या? हाथ अपना है दाहिना है बायां हमारा नहीं है, पैर हमारा नहीं है, कहीं भी कांटा लग जाए तो अच्छा नहीं दिखता, कहीं भी पीड़ा हो तो अच्छी नहीं, सब निरोग होना चाहिए। ऐसे आत्मों पर मेर गीता ने कहा, जैसे अपने शरीर में किसी अंग में भी दुख नहीं चाहते सब अंगों में सुख चाहते हैं, ऐसे संसार मात्र में हित चाहो सबका हित करो। शेय लखन सी रघुबीर, चित्रकूट में रहते हैं तो लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही अविवेकी अज्ञानी वो जैसे अपनी शरीर की सेवा करता है, शरीर की सेवा करता है, जन्म से लेकर जब से याद तब से इनको खिलाते पिलाते सुलाते रक्षा करते आए हो ना, एक दिन भूल में भी कपड़ा अलग लग जाए तो ज्यादा लग जाता, भूल को भी माफ नहीं करता है एक दिन की, इतना ही तो होशियार है। आप इनकी सेवा करते ही रहते, बीमार हो जाते हो ठीक हो जाते हो, तो अविवेकी पुरुष शरीर की है, सही ठीक है कि ठीक है अच्छा है कि मंदा है, काम देता है कि नहीं देता है, कुछ भी जाने सेवा करते हैं, बीमार को सेवा करो स्वस्थ सेवा करो इनको आराम दो सो जाओ आराम दो इसको, तो जैसे अविवेकी शरीर को आराम देता है ऐसे सीताराम जी सेवा करे लखन लाल, रात इनको सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो, इनकी प्रसन्नता कैसे हो, इनकी महिमा कैसे हो, इस तरह से समझे कि भगवान को देखो आत्मपरमे सर्वत्र समम पश्यति योगिना सुखम वायरिवा दुख सहयोगी परमो मत, सबको सुख होता है दुख किसी को नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि माँ कष्ट दुख दुख किसी न हो अनिष्ट किसी का न हो सबका भला हो, ऐसा सूचो तो क्या है क्या दोष है इसमें, चुप पहुंचो। कह दो बच्चे जगह बात कह दो, आ सेवा है, बुरा न मानना बुरा न करना सेवा है। आती है एक हंसी जैसी बात आती है, भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो भरती महाराज जी गए तो कोल भील मिले, उन्होंने कहा महाराज सेवा जो बन भाग्य हमारा आपकी सेवा करें क्या करें, राजा महाराज आप बड़े आप हैं हम सेवा क्या करें, जगह में रहने वाले बहुत बड़ी सेवा हमारी है कि लेन बसन बसन चुराई आपका कपड़ा और बर्तन कहीं पड़ा रहे चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है बहुत बड़ी सेवा है, न धड़क रहो कोई चीज अब नहीं जाएगी, तो ये दिख रहे मासी दिले पर सच्ची सेवा है, हम किसी का बिगाड़ न करे वो कोल बिलोंगते रहे हमारी सेवा है, आप निश्चिंत रहो आपका बिगाड़ नहीं करेंगे, ये सेवा होगी परम सेवा होगी, सेवा शुरू हो गई, ये हमारी बड़ी सेवा है, नहीं तो ये आज रख ले कोई चीज अब बर्तन भी रख ले कपड़ा भी उठाया ले कोई सुखा वगैरह मिल जाए पास क्या सेवा ऐसे किसी का अहित न करना, ये बड़ी बात है। ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के भूत में, प्राणी मात्र में हित रखने हित बुद्धि बढ़िया चीज है, पर अहित नहीं करना, किसी का भी अहित न हो, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए। अपनी जिंदगी बेकार, किसी का अहित कर दे हमारी जिंदगी बेकार हो जाए। मनुष्य शरीर मिला है हित करने के लिए, सेवा दो ही काम है मनुष्य का, दो काम खास, भगवान को याद रखना और जीव मात्र की सेवा करना। कितनी बढ़िया बात है, बुरा न समझना सेवा कैसे हुई, बुरा न समझना में सेवा हो गई। देखो बुरा न समझने से बड़ी भारी सेवा हुई, बुरा नहीं समझोगे तो बुराई का चिंतन आपके होगा क्या, तो आप शुद्ध हो गए ना, बुरापन मिट गया ना। किसी को ही बुरा नहीं देखोगे, किसी का ही बुरा नहीं चाहोगे, किसी का ही बुरा नहीं करोगे, तो आप में बुराई कोई रहेगी, तो बुराई नहीं रहेगी, भलाई स्वतः है। बताओ शंका करो, भलाई तो स्वतः है, क्यों भलाई तो भगवान से पैदा होती, भगवान का स्वरूप है, और बुराई तो मनुष्य अपने करता है, बुराई होती नहीं है, बुराई करता है। किसी को बुरा कर रहा है तो करने वाला पाप कर रहा है, उसे बुरा नहीं हो रहा है, उसे तो पापों का फल शुद्ध हो रहा है वो। एक आदमी किसी को ही मारपीट कर रहा है तो मारपीट जिसके हो रही है उसके तो शुद्धि हो रही है, मारपीट करने वाला शुद्ध हो रहा है, नया पाप कर रहा है, उसने तो पुराने पाप कर रहे हैं तो शुद्ध हो रहा है वो। तो हमारे को दया आती मारपीट करे उस जिस मारपीट लोगी उस पर, दया आनी चाहिए मारपीट करने वाले पर,